مراد دی چې دا بنده په سجوان دی دی دعوت یا دی یا په دې سترګو کې ولکم نظر او بو اچولی دی دعوت یا دی کدا دا نواخلو نو څوک به در کې دلا سورت قلم ادویم سورت تے پس دو سورت علق نپ نزول کے سورہ ملک پسیئے ذکر کو ادیو جنہ چاہے کہ مقصد بیان سے اوچت توحید ارد شرک پھل برکات سورت نون کیوئی داورا سوئے دا مسئلہ ورا سوئے دا تبارک دا مسئلہ ورا سوئے خواہ پار تکلیف سره چی خیر دیم داو چې مخکې توحید ذکر کو نو دې صورت کې د رسالت شان رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت تا دریم داو چې کله رد شرک په برکاتو کو نو دې صورت کې وا د باغ والا واقعا بیان کی شو ګورو تا اغی برکات تا اللہ نمنل اللہ علیہ صداور نکڑا صلو رم دا چیزی صورت کیوئے مخلق الموت والحیات دلیل ذکر کے امتحان لیبلوکم نزی صورت کی داغی او نمونہ ذکر کی پا واقعہ دا باغ والاو سر چی سنگ پا موت و حیات کی امتحان دے نداغه سه په دې مال او دولت کې امتحان دی وګوره مال ته نو واستو کنه او په انځم دا او چې زور نه ورکړ کنه په مَن یجیرل کافرینا دیلو سوک پنا ورکې نو مثال ذکر کو داس اصحاب الجنه د باغوالو چې ویل چې پنا ورکړه اوش پغمداري چې دغه سي مثال وي فمياتيكم بما يمعين نعمتو کنا الله وي د باغ والو نه نعمت واغستن بیا ول چاور کو فمياتيكم بما يمعين دا ټول مثالونه دغه واقعیا سره لګي ښا کویلو چې امن هاذ الذي يرزقكم من امسك رزقا په باغ والو باندې خدای خپل رزق بند کو پیاولی چاور کولی شو او دغا سی اتم داده چه مخی بیا بیا نظیر نظیر نظیر ہوئی سوره ملک کی سلور دلہ نظیر سورت کی پی ابتدا کی ده نظیر صفت بیان کو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده سورت کی اول ناخرہ پوری یو مضمون دی صداقت رسول او ترغیب داغه تابعداري ته او زجر د پاره دا مداهنت والو چې څوک سستی کوي په دین کې په مسله کې الله والا زور نه ور کوي ښه او بیا تسلی ذکر کوي پیغمبر لا او د مجرمانو لس جرمونه ولا بیانې کتاب دي دا وګوره په دې کې دا جرمونه دي ښه بیا و تخفیف دنیوي مثال ذکر کی په واقعې د باغ والو سره اخر کې با ترغیب ذکر کی توحید ته او بشارت سورت ممتاز دې خوشان در رسول سره او په تخفیف دنیاوی چې واقعې د باغ والو ده بسم الله الرحمن الرحیم نون الله پویږي په مطلب زدیم والقلم او گواذ قلم وما یسترون او هغه چې دا مخلوق لیکل کوي پاره باندې هغه ملائک دي او لیکل کوي داغی قلم گوا دی کاغ انسانان دی او لیکل کوي داغی قلم گوا دی کاغ علماء دی او لیکل کوي داغی قلم گوارے کاغا مفسرین دی او لکل کئی کاغا محدثین دی او لکل کئی کاغا مورخین دی او لکل کئی کاغا مفتیان دی او کاغا قاضیان دی او کاغا فقہا دی دا ہر چا قلم چی چلے دل دے نفذی گواہی کئی مان تب نعمت ربک بمجنون چنه ته پیغمبر په فضل خپل رب سره علی ونه چې مخکې وکړه کنا ذکر ښه چاغه ته نسبت تلی ون توپ کوي دا هر څه په دې گواهی چا قلم فضول دې نستا صفته کړې دې استاس تعریف یې کړې دې وین لکلا اجرن غیر ممنون او به شګه استاد پر اجر دې به حسابا ولستا یو یو سنت چې باغی څوک عمل کوي کنا نو له اجره او اجر من عملها یو سنت له نو ځاسي بیا څومره سنت تستا نو ستا ثوابونه او اجرونه به حساب دي غیر ممنون فإنك لعلى خلق عظیم او بشک ته په داسې اخلاق باندې چې ډیر دران دي او هغه اخلاق سدي هغه قران دی چې عائشه رضی الله عنها وی چې کان خلقه القران یا خلقو دا قران ګوره زړه پیغمبر اخلاق زجر فستوب سرو نظر دا چې تبو ویني خپل انجام ډیر کامیاب او ډیر د کمال ويبصرون او ذيبم ویني خپل انجام چې هغه ډیر د رسوایه دی او ډیر د ذلت ته بیا یو کومل مفتون چې کوم یو پتا سو کې لیوان توپ دې ان ربک هو علم بمن ضل عن سبیله بشکر افستا خپویږي پاغه چا باندې چې کوم راشوي دې صحیح لار نه نو هغه مت معلوم دي او عالم بالمهتدين او خپویږي پلار مندون کو فلا تطع المكذبين نو تبا د دې دروغجنو خبره نه مانی ښا دې ډیر زور لګئی اجي په زور اونشي نو تاسو را پکې خوګه پسته کوي ښا چې ته وګوره زمونږ وروري او ډیر معزز خاندانی او مونږ په تا باندې خپل ښکار او ته په مونږ باندې خپل ښکارې لمخ نه دې مخه استدې ز شان دې شاخه استدې یا رب دیل کما چالاکی وردی کنا نبی علیہ السلام با دی دورانیز دیشی چی داری شاید ما مشران دی نفا اللہ و توی گوار خبردار تروغ جنو سرکی ننی خوا ودو تدی ارمان تا تمعلوم دے تدی ارمان دا تخیم ودو ارمان کی دا مشرکان لو تدہنو چته لوګ باندې ډیلا شي او فیدهینون دی وړ ډیلا شي او دی وتا بیاي په سر باندې ګرځي چته خو زمونږ د سر تاج سر تاج او ته خو زمونږه امشری وای او توبه تو فیدهین او وګه ته لوګ باندې ډیلا شو کنا اغه دا دې چې ته ذلات منات نوم نه اخلي ولي و نه اخلي تا وخامخه اخلي توحید خو دې ته وی چې ته نوم واخلي دې دومره وی چې ود دې ځان نوم ماخله کنا ګوره دهن دهن هغه ته وی کنا تیل ته وی کنا تمبوتو به دهنه د زيتون ونه چې زرغونیږي نو د تیل سره ها دا ولی و تا تدهنو ویلی زکا چطا یو سلی ڈیلا که کنا نو مالش که بے کنا تا سی پا دما دما کنا مالش که بے دا سی نو آقا بیا پاک پلا تا لی جواب نشی در کولی نو تیرا دیر خواری را سروکلا او وجود می سپک شو او دا سی شما آقا سی شما نو زکا و تا داویلی خواه دیو تعالی تیل لگئی دیو تعالی مالش کئی فوزدان سره به مرګري کوي ښا لیکن الله وی خبره بینه منی زکه چې دا خلق دی چې په دې یو ځای کې تا تزو د دې لس او عیبونه بیانو ما ښا فتوا ولا تطیع کل حلاف تبچری مرګرتیا نه کې د هر یو قسم خړون کی دا یو حلاف مهینن بیزت ده کنا وی دو بیزت سلی خلق خبر منی تانو سر بیزت که حمازن اچو غلی کون که دیم حمازن اشاری کون که دیم دو گو ردرین شو مشایم بنامیمن اطلون که دیم پچو غلی سرم بس خوچی روانی نو پوشا چی بیای جور دغا ڈک کرده دیخوا مشایم بنامیمن مناع للخير من كون کې توحید معتدن د حد نه تجاوز کوي په خبره کې په کار کې بس اسیمن ګناګار دي وعتلن بد اخلاق دي خلی ډیر سپور را اری او معنا خلاف سپور خلی دې ډیر سپور خلی دې خلی ولا ورول غار بعد ذلک زنیم ادا ټول یو پلکا او دا بل پلکا چې بدنام دی ان کان ذا مال و بنین دا ځکه چې مالدار دی مال ډیر دی او زامن ډیر دی اذا تتلى علی آیاتنا کل چې لستلی شي بدمان دی آیاتنا زمون قال ان وای اساطیر الاولین دا داو کسید بخوانو بس دا لس عیوب بیان کلو وس دانا چگنی نمی واغستا چی سوک دینا نم تیسا جد تی قرآن نمون ناخلی قرآن دا چاپا ذات حملہ نکی عیبون بیانی عیبون چی دا بکی عیبون دیفا نور اغیتا معلومو کنا پیغمبرتا معلومو سنسیمو علی الخورتوم الله وی داغ بور کم دل را پا خلطم باندی خلطم خود حاتی کنا دی خم دا تینا کم ندی خلطم سا شوندو خورتوم یواد خلطم تنوی دا هرشی دی شوند تا خورتوم وی خوا داغ بولور کم انا بلونا زی ازمیخ کم پا دی باندی کما بلونا صحاب الجنہ سنگ چماز میخ کلو پخوا پا باغ والاو چپلاریو دیر خسلیو او باغیو چکل باغ بے کٹ کو او کٹ کو بے نو اعلان بے او کو چس بابا جنت خان بابا پل باغ کٹ کئی او چس دو ملکو ماشو مسکنان او یتیمانان دی ناغ دی رازی نو بس هغه هغه تینا کور تاسو لګراوړو انور به داسې وخت تیر کړو چې ځامن راوړې سي د خيار ناغي وي چې بیا به داسې نه ښا دا زمون پلارو بس مالونه تبا کړی دي او مونږ له سکړی دي همون به داسې نه کوو ښا مونږ به الا علا بخلق خبریغی اب تپسو چی باغ پریشو خواه دیده مشوره اکرانا از اقسمو کلا چی دی سوگندونو کلخ پلمین کلی سرمنها مصبحین چی دی با دا باغ کٹکی میوی بے کٹکی پوخد سبا کی سبا ویلی شی پیشمنی تا گوره خواه دا حس سبا تنوی ولا استثنون او دی پکی سبحان اللہ نوی الحمدللہ نوی دا اللہ نمی پکی ناغستو سوکو انشاءاللہ نوی خو اغلو کٹی کمزور خبر رکھا دا اللہ نمی ناغستو فتوہ فعالیا توائف من ربکا انو چکرو لگو پدی باغ باندی یو عذاب درفستانا وهم نائیمون ادیو دو ذکا قل الله اسرع مکرا فاصبحت کسریم نا غبغ داس شو لکه چې کټ شوی ښا بس چې کټ شي پتنا دا اومس بهینا وازونه وکړو وخت د سبا کې چې سبا یې کو انغدو علی حرزکم چې سبا کو به په پټی باندې سبا کې او سحر کې په خپل پټی باندې باغ باندې ان کن تم سوارمین کې تاسو کټون کی فن تلقو روان شو باغ پس روان شو هم یې تخافتون او پټی پټی خبرې کولې خوش خوش یې کول چل کاوه ا خبرې سوي دا وی الله يدخلن اليوم چې داخل نشي په دې باغ ته نن ورځي علیکم پتا سبحان مسکین سوک مسکین وغیرہ مسکینان خوړلیو تباکلیو چې بیا را نشي ورته وغدا علی هر دن قادرین وګرځید دې په خپل خیال کې ومنه کولو دې مسکینان باندې قادر چې بس کامیاب شوې ښا چې مونږ کوم جرګه کړیو نو کامیاب شوې څو کرانلو علی هر منع تویل شي فلما رأوها کل چویلی دا غباغ دلرنا ولی لگا لگا تیار خون وکنا قالو نویوی انا لظالون مونگا خو لار خطا کر جوڑی دا باغ لار خدا ندا رناغون تخکاری مخیطن نچه پوشو بل نحن محرومون نویوی چه مونگا خو بدقسمت شو قال اوسطهم اوعى قلمن پذی کیم علم اقل لكم ما تستنوي لي لولا تسبحون چې الله نوم پکې اخلي شکریا ادا کوي او دا د الله نعمت ته سبحان الله وای ما تستنوي لي قالوا نغيو سبحان ربنا زه خیر د وسبه وایو ځکه الله رب العزت ویلو چې واذكر ربك اذا نسيت سورہ کہف کے خا چې خیر دی ير دی شو نو په ير اسوک نیول نه دی چې کله زیات شینو نو باز وز زمونږه یاد شینو وایو پاک دی رب زمونږه یقینا مونږه ظالمان یو پاک بل بعضو مالا بعضن مخامخ شو بعضی بعضو تای تلاومون چې او بل ملامت کوم قالو او بیا وی لنا ان کنا تواغین حلاکت مونگ لرا مونگ دیر سرکشیو خوا اصا ربنا یبدلنا خیرم منها زمونگ یقین دے پا خپل رب باندے چی بدل کی برا کی مونگ لہ بہتر دے باغنا انا الی ربنا راغبون یقین مونگا خپل رب تا توبو باسو کذالک العذاب دا دنیا عذاب دے خوا چمخ کی صورت سره سمرا مناسبت تا دنیا عذاب عذاب دا آخرت خوڑیر لوئے دے چمخ کی ذکر شو تکادو تمیزو من الغیز لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پوئی دے نو فسرینوی چی اللہ دیل دا سی باغ ورکو چی دا غی دا انگور اغا یوزو مپک بے پا کچرا باندی راوڑو چې بازار ته انګور راوړو نو یو ځم پک به راوړو دا ولي ویره دویم نشي راوړې کنه ثو به دا وې داسې باغ ولا الله ورکو ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بشکا د متقین د پاره د خپل لب سره جنتونه دي د نعمتونو افنجعل المسلمین کالمجرمین ایا وبګر زمونږه مسلمانان پشان د مجرمانو او د مشرکانو مالکم کیف تحکمون یا خلقو تاسو سره څه دلیل شته چې اس او خر برابر وي څه دلیل لته تاسو سره چې دلیل نشته نو کیف تحکمون څنګه فیصله کوي ام لکم کتاب فی تدرسون یا ستاسو د پارس کتاب شته دا سه آسمانی کتاب چې باغې کې درسونه کوي کتاب هدی ته وی ان لکم فی لما تخیرون چې باغې کتاب کې دا سه راغلی دي کوم سورته کې کوم نمبر آیات کې چې ان لکم فی لما تخیرون چې یقینا تاسو د پاره اجازه ته چې څو واړی او څو خوښوین او خوښوین دا څنګه کتاب دی کتاب خوږی چې هغه کی پابندی کنا اذر کتاب کی پابندی نشتا بس ان لکم فی لما تخیرون تاسو ته دا ویلی چې څوم خوښین او کوین ام لکم ایمانون علینا بالغتن الی یوم القیامه یستاو دا پار سوگندون دی پا منگ باندی چی رسیدون کی دی رد قیامت تا اللہ ایمان سروادی کری دی چی بس کوئی چیر سکوئی تر قیامت پوری ان لکم لما تحکمون دا دی خبری چی استاو دا پار اجازت تی چی سفیسل کوئینو کوئین دا تاو ذکوئی چی مومنان و مجرمان یو شیر او دې کې سپاره خنشته ده ها او ډیره غلطه فیصله ده صلهم ايوم بذلك زعيم تاسو کده دینا چې کوم یو به دې ذمہوار عملهم شرکاو یا دې لپاره خدایان دي نورو شریکان دي فلیاتو بشرکایم نورادی ولي خپل شرکاو حصداران ان کانو صادقین کو چر دي رښتینی وی یوما پاغرت باندې یوکشفان ساقن چې اخکاروالی بوکلی شي د پنده نه یو اشاره دروازه د قیامت سخته تا ولی چې کومه ورځ سخته ای کنه ازلزلی نو خلق پنسې برابر کوي پنده اخکار کوي دا hebat ته وځي نه نو قیامت کې به هم خلق دغه چل کی د hebat ته وځي نو یوکشفان ساقن دا کنایه ده د شدت نه یو ده زه معنا دا چې الله خپل ذات ښکار کی خلق ته کشف بو کې نو هغه الله ته معلومه ده په یو ځاو نه ال سجود او دی بوغختل شي سجدی ته فلا استطيعون دی به سجده نشي کوله دنیا کې نو اکړي نو نلته باندې شي کوله خاشعتن ابصارهم کتب ای ذلیل و استرگی دی ترا قوم ذلہ رسی ذلی وی دی تذلت وقت کانو یدعون ایل السجود او دی پا دنیا کی چرا بللشو سجدی تا عبادت تا توحید تا وم سالمون فروغ موٹو اسجدی نکولا قیامت کی بنشی کولے اگر سوک بکی چاگی پا دنیا کی سجد کڑی و نداو دا منافقان و حال لکھا فزرنی پریدما لرا من یکذیو بهذا الحدیث او اسو کو چې دا دروغجن کی دا قران الله وی ماته پریدا ها خپل کار کوا ولی سنز تدریجهم من حيث لا يعلمون زرا نسم دی لرا پوله په پوله چې دی وپون شي په ځان باندې په یو ځل نرا نسما سنز تدریجهم محلت ولا ورکو محلت ولا ورکو چیزی سمرا سرکشی کی ندورا پیزا لخپل طرف نا نرمی کو ما دیتا استدراج بود و املی لهم محلت ورکم دیلا انکی دیمتین بیشکا زمانی ول دیر پاخ دی دیر پوخ جا دی ام تسألهم اجرن ایا تاسو سوال کړی د دینه سزا ایوازو د بدلی تاسو سغوختی قوم ممرم مسقلون چې دې داغه د تاوان نه درانه شوې دي ام عندهم الغیب و یادی سر علم دې د غیب و قوم یكتبون نذی لکل کیم فصبر لحکم ربک صبر کوا فیصله د خپل رب ته ولا تکن ک صاحب الحوت او بے صبری مکوا مکی گا پشاند صاحب دمائیم چلار لقوم نلار اللہ تا اجازت نو کرے اذنا دا کلا چی آواز کو دمائی پخیٹا کے وہو مکدوم اڈیر غم جنو دیر دام سوکر لولا انت دارکہو نعمت من ربیہ کنوے سنبال کرے دلران اغه نعمت او فضل د خپل رب لنو بزب العرائی نو ٹک دا غردو لشیو باو پا خالی میدان دمائی دا گیر دا نو بخلاص شوی ہو هو هو مضموم سنبال بناو کا نخوا او ملامت باو زانتا داغ با پی پروتو پچکل اویوی چلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو بس دا اللہ رحمت پراغ نو انت دارکہو سنبالک کنخا دغا سے ہر بندہ چی بس اختے کی دغا کلیمہ ہوئی دی یونس علیہ السلام نبی علیہ السلام علیہ خا دکالتا و تیویلو چی وکذالک ننجی المؤمنین زمو منان لم دغا نجات ورکو ما وچی اغا دی یونس علیہ السلام وظیفہ ہوئی وظیفہ دغا اللہ وی بلکل بید پخپل رحمت کران غارما نو دا وظیفه بسو کیا دی غی نوری وظیفی یادی کری دی پا درها دا خوده اپا درها دا پیغمبر دا خوده دا اغی درهی یادی کری دی اغی دیونه صلی اللہ علیہ السلام دا وظیفی نسا خبر دی خوا فجتباو ربهم رنانی زیک دلرا رب دا دوخ پلزانتا فجعلو من السوالحین نویگردو دا کامیاب خلقنا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ نَزِيدِي ذَا كَافِرًا مُسْتَادَ دُشْمَنًا ظَالِمًا دا مکه کی چیزی کنا ستنی زیدی لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ چتا او خوئی او لری دی کی په دې خپل سترګو سره نظر باز خلق در پس راولی چې دا نظر یې کې چ مونږ ته نخلاص شو رضا دې مختونه امکړیو په پیغمبر باندې ها اځم چې وې ری تعالی را په دې خپل سترګو سره چې یو د بند سترګې رواني ابلی دا روزي داسې ببري نو چې هغه تو ګوري نو به ریږي کنه نو دې ودا پیغمبر په دې سترګو کې یاراو داسې سمشه غره لیوانیا لما سمعوا الذكر داولی تا سره ثبت کړی دی را کله چې دی قران واورید دا ډیر بد دی کنه ها یا خدای توبه دا ډیر بد دی ها نور ثبت ندی کله چې قران یې واورید استاد خلینا او اثر یې وکړ په خلق باندې او خلق راغ اسلام ته او د مسلمانانو جماعت جوړ شون نو دی وی زسد د وجنوي انه لمجنون بذالی ونه الکه دا سلیوانی بصوري ها دنیا کې دا زسد د وجنوي ښا دا عربو دا لا دتو او د طریقه وا د جاهلیت ښا چې ګوره چرته به خيار سړیونه زیبو ته قمقلوي دا بس دا عربو جیبون تیادتو ندی نفع وما هو الا ذکر للعالمین او ندی دا قرآن مگر پند پار دا مخلوقات نصیت نبکار دا چی دی سر و خلق مینه کولی محبت یه کولی او دی دخلی و نعمت گرن لی پزان با ناغی قهر و غضب گرنی